أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورة المنافقون مدنی سورت ہے یہ اصل سالور دے نزول کے سورة حج نباد نازل شوئے اور تقریباً دریش پیتے 63 نمبر سورت ہے جمعہ پسے ربط دے مخی صورت کے دے مومنانو تا حکمو دے خطبے دورے دو دا اللہ دے کتاب دورے دو اندل تکا دورناو کے دغ مضمون پبل ترد بان بیانی جو جور پسے رہا بل ربط مخصور کی ترغیب انفاق و جہاد تھا اندر تھا زجر و اچار چھپا تنظیم مار خورم لگے بلو منی کئی امتیازات سورت سورت ممتاز ہے پیاد نمبر 4 بانی ہے منافقان پر ذریع ڈول ڈیل بانی ڈیل ڈول بانی بانی دی ذریع حرار بانی اپا خبر بانی دن نا گندہ دی بلدہ اہدا نشتہ دو امتیاز سورت ممتاز ہے پاہت نمبر 8 اتم پاہت نمبر 7 بانے پہوم بانے جائی پاہ قور بانے چھو بمدان میں خرچ مکہ ہوئی نہیں بخو خرچ جا تو پیس سورت رہا جمجی محمد اسلام تمڑا ملگوی پیسے ناغی جواب اللہ کہی ہے ویاب درمہ پاہت نمبر 8 بانے چکہ مدین سے لارو کا نا دی بوباس ہو اور داڑی رکھ خراب خرک دا بوباس ہے دادا ہی اقوارو دی صورت کی بلدہ نشتہ مقصد صورت ترغیب الانفاق والجہاد اور جو در آغا چاہتا چاہتا کہ اقبل تنظیم امار نہ لگے اذا جاکا منافقون قرچ راشی تاتا منافقان گوائی دی نشد من گوائی کہو چکرین تی پی غمبر دا اللہ واللہ علم انکا رسول اللہ پوہدے چیت رسول دا اللہ ایدیتا کدے انہوں نے کوئی نہیں سکتا پیغمبر ہے البتہ والے ورشد میں یقین پر اللہ بیان کہی چیزا منافق درو جن دی اللہ جیتا پیغمبر دا درو خبر نا درو جن دی پا وینا دا درکے پا درک چیتا نمانی پا خلی وائی چیتا پیغمبر ہے نگرکے دی نمانی اعتقادو ایمانا ما انہوں نے روزون اخبر جن ندن ڈال دان بچ کئی پا دی فسادوان سبیل لانو بند شو بند رو که در لار کتاب نا یقین دایی بد دیگه چی دی که اون که در پا دیو ایمان چی دیگه آمانو ایمان را رو بیای کپر که نو مهر و پرنون دایی بانی اللہ مدهی نپیگی ایدار آیتا ما اکر توین توین دا منافقان توجب کاش سامو تاجب که رایتا دا غٹ غٹ جو سی دی غٹ غٹ پنده یا غٹ غٹ سٹون آگا تانی تب آج گلی خدا دی اپڑے دن نہ گندے وہ یہاں قولو تسمارے قولی ما اچھے خبری کہیں تھا خواہ کہہ دی خبر راستا وجہ شکو پیولی کہاں نو خوش امم وقت مسانا دا تو وجہ دا منڈائی دی ادرو لشیر دیوال تھا احرام گمان کری چی ہر چا اول شو پا دیبانی کتا قبرہ کرن دیبی منگ پیاد کن مولو دو دادوش منان نیاری گدین یاوی رو دی قاتل مولا فلانت لکی دی دالا ان نیو پکون کتر وارو دیشون چل قرآن دیده کراچا تلارم پڑو بی دارا ایچی کین آتا لیکی و موٹر آگر نوی آنی و سڑی را کنشو که همه باید باید چه مصیبات شما آتای والی یه دا خواپیر محمد دین در خطرناک شهر هست آده و چه دینجتان یا چرت آلیم راشی یا داره با دور پسر آده دید قرآن که تپوس که اغای مردم که اغای خبر نیچه کنه نو شیخ وی خیر بودی که کنه آقا چه شیخ تکین از نو شیخ تایی تا قرآن بیانه یا ایده سورت منابی هم بیاده چه که انمو خوشبه موسان نداده سمت شیخ وطای لرگی سو قسمه ای یو اقا لرگی چه اقینا بینچون جوری که کڑه ای دا بهتری لرگی ده بلا اقا لرگی چه اقینا میدون کورتای جوری دام بس در لرگی یو اقا چه اینا دروازی و کڑکای جوری دام بهتری ده یو اقا ده چه دا اقینا یوی جغ جوری دام گزرار ده یو اقا ده چه پاور که سو دی دام خواهیم و یو لرگی اگر جاگا اگر نتی دقا جوری گی بینش او نتی دا کڑای جوری گی او نتی دا کٹ جوری گی نتی کورسا جوری نتی میز جوری گی نتی درواز جوری گی ایم دا مگو موندائی موندائی چا اونا اوائی کنا تو تو یاد بسا ادا لان دی کمشی جڑا پای جدا مگا موندائی با دقا موندائی دورا خطرناک شیر ہے که دا زمیدار که اوباسی اینا دیدی جڑی تیلی ایچی ایوی کئی نو یوی پای کون خبی نو یوی ماتا شکر یوی ماتا کی او چی اوی باسی نو چی کینی پا نورتا نو چی او میاش بایدی گو نو دا اوچه ای نو دیوی گو نو اوچان دیو کورتا بیوتم نو چی واری نو لانه تتش او با بایی نو دیو اوٹا کی نورتا چی میاش باید بیاو گو نو دیو برن اوچه ای اچھے لان دور بیاو بو بی نو کر تبر را خلاس ہے نو اگر تبر پشابان تام بی سورے پکنی چکور تبر نو دا منابق مثال دا آگا لرگی تر ورکرے دے وی شیخ ہوتا ہے یعنی اس دکار رہے ہیں البتا زمیدار دا سیو کچھ دا روی باسی کور تر را دیوار تر ادر جا نو پایدے خوی سم نہیں ہوتا چاہتا سوگدی پینسے پکن ان خر پینسے ہوش لگی یا معشوم منڈی وی را خلاس شی پکن خوک شی پکن پایده دا منابقی دو میں واہ واہ واہ واہ کمال دو کا پیدا ما دیرو خلن دا پوز رو ما دا چانو بیرے شیخ تیبت استا شاگر سنگن با فتو میرا باندا کے چی کرتا را دیکھ را جائے دا نو ما تا بیا پوستکار را دی گئے پا دری پیسے والا پوستکار و پشپک پیسے وانے لی پاپا وان زمان یاد ہو کے نو دو با دا گاڑ دا مارے ادو با پا دردما دا گا تا سٹیشن دا گاڑی دا او دا جیدو نو دا دو با دا دا بیا شیخ توی وی تا تا پتا دا پلان که وزیر خارجه دا پاکستان رو بیچو سنو میو دا پرو را خان دا دما تر دیر دا قاتیانی ده وی دی چه مل شا نستا دا امت وی دا مل شوی انی لول علماء پلان کے پلان کے پلان کے ٹول جنازی لڑا رہا انی نہ نہ سو بت سو مر شو کا دے نہ ماں پہ کا دے چ مر شو ان دا ٹول جنازی لڑا رہا ما تے تری دی تا دا بھی مان ہے دی کر وے کا کافر وے او دے جنازی لڑا دا سا امن گد مگ او تے کافر مگ او جنازی لڑا نہ کلا پی اگا جنازی لڑا نہ کلا نو خیر دا حیات ہے وہ دا رہے تھے کر تو بھی نہیں دی تعجب کو اور نہیں تھا وہ گھٹے گھٹے جو سینے نہیں تھا پیوا چاہ ہو نہ ہم ٹینک دیکھو رہا ہے پپی دشپا کو یہ دلکڑی کا کر رہا ہے خود ظاہری اللہ بدن دے دخلی وہ یہ قولو اچھا خبر ہے کہ تسمہ دے قول ہے تقوا کے رہا تو واجہ شبی شکوبی اور رہے بہترین کلام کہہ لکا کہنا مو جو مو سن دا تو واجہ دا منڈائی دی مو سن دا ادھر نشی دیوال دا کار نہیں دی نقصان کریں یا سبونا کل سے اتنے اس لڑا آلہ تھا گمان کہ چی ہر چکا والا شبتی کا خبر رکھیں وہی دائی مانگے مانگے یاد کو ہم اللہ دو دائی دوش منان فاقتا ہم زانتے ہو سر یا ہوئی رو دی فلی اللہ پلہ آنا دیگی دی جا اللہ آنے اوپا کم تر تو وارد شکن بختان فادا قیلم کا چوری دی بیمانا تھا تعالی اور آشا جی پیغمبر تھا ہم دا یا استغفر لکم رسول اللہ وقم اوڑی تعالی پیغمبر دا اللہ مدورو سما نوڑی واڑی دی سر نخ پلا وہی نہیں بات جسوس نے بندول کئی خلق ارے دان گڑ گڑکی ڈالا پیغمبر نا سوانا دیں برابر تو پتی باندھے آستا پتھر ہم کتا بخانا گوڑ دے دا یا نہ گوڑ بخانا بخان کے اللہ دی تھا بے شک اللہ توفیق میں کوئی کون پاس کان تھا مولدین دا منافقان آکا تھا نہیں چھوئی لا تم دو والا من در رسول اللہ مخر کوئی پخ پیغمبر پپا من خرچ مگر رحمان پاچا وائیں ہند رسول اللہ یہ نبی پیغمبر اسلام سر اس پسا ہوا خرچ میں کوئی تردی بچ خوارج علاقہ پیتور را جمعی تا پیسی بند کئی پتا دیکھ پیتور دا دل پیسور دے غیلہ ورکے دے پا پیتور دا کری منافق دا بایمانا پسا ہوا دا ارزام دا کئی جواب ویلہ خزانت سمات و آرد خات اللہ دی خزانت اسمان دا مکو ایک منافق نا پی گئی وای منافقان که چرا پا شو مگا خواه مدینی تا تو خواه ما او باسی عزتمن دی مدینه اللہ در دلی زن تی عزتمن وی اصابات هی دلی جایی با مگو باسو جواب اللہ لدی عزتم پیغمبر در اللہ لدی عزتم مومن اللہ لدی عزتم لیک منافقان نفی مطلب داره یا خبر ای ٹھیک دا منافقان چی عزتمند بولے گی ذل ابا و تھا پی جن چی ذلیل سو دے عزتمند سو دے عزتمند صحابہ دی تاس ذلیل تاس بابا سی او شو بیاد شان یا اللہ دینا آمانو وقتان شاہ تمہن مسئلہ جہادن پاک اللہ تونکم و مبارکم و غافل نگی تاس لان مرن سانا و لار ساس ہوں اندک رہا دالا کتاب نا او چاچو کو داکار مداکار اندی تاوانی آن اخر چکے داکا مالن جمگر کری تاس لان مگر شرابشی یو تن ساسا علامات دا مرگا نو وای با دے چی مرگ را بیا خبر نیم کردی و نیمو علامات ہوئی نو وای با دے ربا رب بیا رب دما لولا خرطانی ولی رسون کما علا نیتی نیز دیتا واسطا کانا نزبا خیراتو کما آشم بار نیکانا آچار نو سکر اللہ یو کاسا کسی راشی نیتا دا آگا واللہو اللہ خبردار پہجوان چتا سوئی کوئی اے دعا کئی خان دعا کئی شاہدان پہ قرآن پہ کئی مجھے ہمارا توفیق ہے